stron. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu doby potwierdzono niespełna 16 tysięcy zakażeń koronawirusem. 12% Włochów nie zaszczepi się przeciw COVID-19. Jutro Polskie Radio będzie obchodzić 95. urodziny. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 763 zakażeniach koronawirusem. Zmarło 616 osób, natomiast 30 tysięcy wyzdrowiało. Najwięcej nowych infekcji potwierdzono w województwie śląskim. W ciągu doby wykonano ponad 85 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Spadająca liczba zakażeń pokazuje, że trzecia fala epidemii w Polsce powoli słabnie, mówił w TVP Info były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Tych zakażeń, jeżeli nic się nieprzewidzianego nie stanie, powinno być już coraz mniej i możemy się też spodziewać tego, że wyraźnie te ilości zakażeń mogą spadać w najbliższym czasie, ale musimy pamiętać o tym, że nadal tych zakażeń jest tak dużo, że to świadczy o tym, że tego wirusa jest bardzo dużo w środowisku i nie zwalnia nas to od odpowiedzialności. Do tej pory w Polsce dwie dawki szczepionki dostało 2 277 000 osób, a jedną dawkę 4 150 000. 12% Włochów deklaruje, że nie będzie się szczepić przeciw COVID-19. Wyniki badań opublikował Międzynarodowy Instytut Badań Rynkowych Ipsos. Ponad 60% badanych opowiada się za szczepieniami. W tej grupie niemal co piąta osoba przyjęła już pierwszą dawkę. Odsetek tych, którzy odmawiają poddania się szczepieniu, obecnie to co ósmy mieszkaniec Włoch, od początku kwietnia wzrósł aż o połowę. Co czwarty ankietowany się waha. Zdecydowanymi zwolennikami szczepień są głosujący na lewicę, blisko 85%. Najwięcej przeciwników jest wśród wspierających prawicową ligę. Najpopularniejszą obecnie partię we Włoszech. Niemal 40% Włochów uważa, że rząd dobrze prowadzi kampanię szczepień, a 45% ocenia ją negatywnie. Do dziś we Włoszech zaszczepiono ponad 10 milionów osób, czyli 17% populacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Komentatorzy w Kijowie podzielili się w sprawie oceny rezultatów rozmów Wołodymira Zełenskiego z przywódcami Francji i Niemiec. Wczoraj ukraiński prezydent spotkał się w Paryżu z Emmanuelem Macronem. W formacie wideokonferencji połączyli się też z kanclerz Niemiec. Tematem rozmów było eskalowanie przez Rosję napięcia w Donbasie i u granic z Ukrainą. We wspólnym oświadczeniu przywódcy Francji, Niemiec i Ukrainy wezwali Rosję do wycofania sił spod granicy z Ukrainą. To ogólne sformułowania, do których już się przyzwyczaiła nawet Rosja i które nie odpowiadają powadze sytuacji, komentuje na łamach gazety Dzerkało Tyżnia były ukraiński ambasador we Francji Ołech Szamszur. Wtóruje mu inny były ukraiński dyplomata Roman Bezsmertny na antenie telewizji Prymej. Mało prozwuczało. Powinniśmy usłyszeć odpowiedź na pytania, jak Kijów, Paryż i Berlin wspólnie z Waszyngtonem wypracowują odpowiedzi na narastanie agresji ze strony Rosji. Tymczasem, jak podkreśla Roman Bezsmertny, prezydent Zełenski uciekał od konkretnych odpowiedzi na te pytania. Z kolei znany ukraiński publicysta Witali Portnikow widzi pozytywy w paryskich rozmowach. Nie należy się spodziewać jakichś konkretnych kroków przywódców Francji i Niemiec uczynionych po spotkaniu. Najważniejsza jest tu okazana Ukrainie solidarność. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dźwiękowa podróż do początków polskiej radiofonii, niespodzianki dla słuchaczy oraz zapis sportowych sukcesów i radiowych powieści. Tak program pierwszy Polskiego Radia będzie jutro świętował 95. urodziny. Antena rozpoczęła regularną emisję programu 18 kwietnia 1926 roku. 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17 rozpoczęła się regularna emisja programu Polskiego Radia. W eter popłynęły wówczas słowa spikerki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Dyrektor jedynki Marcin Kusy podkreśla, że na antenie radia nadal goszczą najstarsze audycje. Tak jak choćby koncert Chopinowski, który mamy wciąż po godzinie 23 w niedzielę, ale to też słynny sygnał kroniki sportowej. Marcin Kusy przypomina, że w tym roku przypada też 50-lecie wakacyjnej audycji Lato z Radiem. Szykujemy w tym roku sporo niespodzianek związanych właśnie z audycją Lato z Radiem, z naszą trasą. No, powiedziałbym dosłownie, bo to będzie i peleton rowerowo-motocyklowy, będzie trasa reporterska, te najwspanialsze miejsca w Polsce i będą też koncerty. Z okazji jubileuszu jutro na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia pojawią się archiwalne nagrania audycji, a także głosy legendarnych prowadzących i artystów związanych z Polskim Radiem.

Piosenka chyba bardziej odpowiednia dla Donalda Trumpa niż dla obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. A ja witam bardzo serdecznie Andrzeja Kochuta z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Joe Biden miał ciężki tydzień, to jest truizm oczywiście, bo chyba nie miał łatwego tygodnia w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, odkąd, prawie już trzech, odkąd jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale to jest chyba tydzień i dla nas bardzo ważny, dla tej części Europy, w postrzeganiu jego prezydentury. Nie wiem, jaka jest twoja opinia na ten temat, ale Joe Biden chyba właśnie pokazał, że potrafi być graczem porównywalnym niemalże z Władimirem Putinem. Jednocześnie potrafi Rosji ustępować i ją atakować. Coś, co Rosja potrafiła robić znakomicie z każdym ze swoich partnerów politycznych. No, ja przede wszystkim mam wątpliwość, czy rzeczywiście tak znakomicie mu się to udało, bo on rzeczywiście, kiedy obserwujemy to, w jaki sposób ustawiał sobie tę politykę wobec Rosji od samego początku, bardzo mocno sygnalizując, że żadnego ocieplenia stosunków nie będzie, dopóki Rosja swojego zachowania nie zmieni, wręcz przeciwnie, że on zamierza z całą stanowczością karać te wykroczenia Rosji, których Stany Zjednoczone zaakceptować nie mogą. Nakładał sankcje za sprawę otrucia Nawalnego. Teraz kolejna runda sankcji, o wiele poważniejszych zresztą, za te afery, które od dawna się tego domagały, czyli za kwestie chociażby ingerencji w amerykańskie wybory, czy za ten wielki atak hakerski, który obserwowaliśmy w grudniu zeszłego roku. Natomiast z drugiej strony Biden ma też twarz pragmatyka w polityce zagranicznej. On miał w czasach Obamy, kiedy był wiceprezydentem. Tak, tak, tak. No, nie tylko działa w takiej sferze symbolicznej, gdzie pokazuje, że skończyła się ta era Donalda Trumpa, takiej czysto transakcyjnej polityki Stanów Zjednoczonych, ale wraca ten komponent wartości. To są te działania, tak rozumiem, te sankcje, ten język, który on stosował wobec Rosji, mówiąc chociażby o tym, że Putin jest zabójcą. Natomiast z drugiej strony to wciąż jest polityk, który potrafi pójść na kompromis w polityce międzynarodowej również. To jest polityk, który potrafi wybrać te cele, które są dla niego najistotniejsze i trochę odpuścić pozostałe tam, gdzie to jest możliwe. Myślę, że te cele dla Bidena to przede wszystkim jest kwestia chińska czy kwestia klimatyczna. I stąd wypływają inne jego decyzje, te które ty określiłeś jako takie... Taka próba nawiązania dialogu z Rosją, tak to przynajmniej zrozumiałem z twojej wypowiedzi, bo rzeczywiście Biden... Za pomocą różnych komunikatów pisanych trochę w języku Władimira Putina. Tak, tak, tak. Natomiast ja mam wrażenie, że niestety nie do końca się to udało. To znaczy, że jednak te ostatnie dni to było takie zderzenie się różnych komunikatów i niestety pozostaje z niego wrażenie pewnej niekonsekwencji. Z jednej strony mieliśmy taką próbę jakby deeskalacji tych stosunków z Rosją po tym, co zaczęło się dziać wokół Ukrainy. Prezydent Biden zaproponował Putinowi spotkanie. Mieliśmy informacje o tych okrętach, które Amerykanie rzekomo chcieli umieścić na Morzu Czarnym, później się z tego wycofali. Nie wiemy, na ile można wierzyć w te informacje. To były informacje płynące od strony tureckiej. Więc jakby wycofanie się, jakby zaakceptowanie tego, że z Putinem trzeba rozmawiać i przede wszystkim nie należy dopuścić do jakiejś eskalacji na Ukrainie, która byłaby dla Bidena bardzo niekorzystna również. Natomiast z drugiej strony mieliśmy wprowadzone tuż po tej próbie ocieplenia wzajemnych stosunków, jeżeli można to tak nazwać, może nawet nie ocieplenia, ale jakiegoś szukania dialogu, mieliśmy nałożenie kolejnych sankcji. Więc sytuacja jak dla mnie trochę taka, jakby zaprosić kogoś na rozmowę, na spotkanie, na piwo w barze, a później przyłożyć mu krzesłem przed drzwiami. Nie jestem pewien, czy tutaj po prostu nie zbiegły się dwa porządki podejmowania decyzji przez Bidena. Z jednej strony ten porządek symboliczny, w którym chcę pokazać, że rzeczywiście jestem prezydentem innym niż Donald Trump, prezydentem, dla którego wartości mają znaczenie, a z drugiej strony tego właśnie pragmatyka, który przede wszystkim chce realizować swoje kluczowe cele i nie angażować się w konflikty tam, gdzie to niepotrzebne. Pytanie, czy to okaże się skuteczne. Ja tutaj mimo wszystko jednak mam trochę wątpliwości, czy Putin nie zyska przekonania, że jednak coś ugrał, że rozpętując te napięcia wokół Ukrainy nie zmusił Stanów Zjednoczonych do ustąpienia kroku do tyłu. No myślę, że całkowicie słuszne masz wątpliwości w tej sprawie. Władimir Putin lubi wykorzystywać słabości swoich, że tak się wyrażę, partnerów. Zwłaszcza, że Joe Biden też bardzo wiele z tych rzeczy musi robić trochę na rynek wewnętrzny. Ale kwestia też związana z Bidenem i z amerykańską polityką tutaj, w środkowej Europie. Bądź co bądź Rosja, kiedy robi coś takiego, jak robi teraz, kiedy gromadzi wojska, chce coś zapewne w zamian za to uzyskać. I mamy kwestię Nord Streamu 2 dla Polski, Ukrainy bardzo ważną. Czy istnieje według ciebie duża groźba, że Joe Biden przymknie w ramach kompromisu oko na dokończenie budowy tego gazociągu, bo też są przecież w tym całym modelu potrzebni mu sojusznicy niemieccy i francuscy i trochę o odzyskanie ich zaufania w pewnych przynajmniej militarnych sprawach walczy jednak Ameryka od 3 miesięcy. No przyznam szczerze, że obawy mam spore. To znaczy, to na pewno nie odbędzie się w sposób jawny i publiczny, bo Biden zbyt mocno deklarował swoje przywiązanie do wcześniejszej polityki Ameryki w tej kwestii i zapowiadał, że będzie wykorzystywał wszelkie dostępne narzędzia, by do ukończenia Nord Streamu 2 nie dopuścić. No ale z drugiej strony mamy sytuację, w której wykorzystywanie tych narzędzi może rzeczywiście zaszkodzić mu w poprawianiu relacji z tymi sojusznikami, na których słusznie wskazałeś, Francją czy Niemcami. Z drugiej strony ciche wycofanie się, a przynajmniej zaprzestanie dalszych działań przeciwko temu projektowi, który zresztą i tak już jest niemal ukończony, to też może gdzieś w kalkulacjach Stanów Zjednoczonych zaważyć, może pozwolić na uzyskanie pewnych niezbędnych koncesji ze strony Putina, który oczywiście, tak też wielu analityków interpretuje to, co się obecnie dzieje na ukraińskiej granicy, robi to na tyle ostentacyjnie, że tu chyba bardziej chodzi o wysłanie jakiegoś rodzaju komunikatu, o ustawienie się w określonej pozycji w stosunku do innych państw. Natomiast no, Putin jednak jest politykiem znanym z nieprzewidywalności. Myślę, że to również musi zostać uwzględnione w amerykańskich kalkulacjach. Jemu zdarzało się już robić rzeczy, na które zdaniem racjonalnie myślących polityków i analityków nie powinien był się poważyć. Myślę, że zgodzimy się obaj, że w ogóle cały początek obecnej sytuacji, czyli rok 2014, wiosna 2014 roku, to była rzecz dla racjonalnych analityków całkowicie nie do przewidzenia, bo Putin nie powinien był tego zrobić. A jednak zrobił. No i myślę, że stąd też mogą być realne obawy amerykańskiej administracji, że gdyby i tym razem doszło do podobnego rodzaju ataku, to Ameryka zostałaby, no tak jak mówiłem wcześniej, niepotrzebnie uwikłana w konflikt, którego nie chce, bo tutaj tak naprawdę nie byłoby dla Stanów Zjednoczonych dobrego scenariusza. Jeżeli zlekceważyłaby zachowanie Putina, no to ległaby w gruzach ta narracja, którą Biden stara się budować jeszcze od czasu kampanii wyborczej o Ameryce, która wróciła do swojego miejsca na świecie, która dalej może być gwarantem bezpieczeństwa dla swoich sojuszników, która chce respektować wartości na arenie międzynarodowej. Gdyby natomiast przystąpiła do jakichś kroków odwetowych przeciwko Rosji, chociażby tylko jakiegoś bardziej drastycznego reżimu sankcyjnego, no to byłoby to angażowanie się już za pomocą zasobów, które w innym wypadku mogłyby być przeznaczone na te kwestie, które administracja Bidena w tej chwili uważa za zdecydowanie bardziej priorytetowe niż rywalizacja z Władimirem Putinem. Ja szczerze mówiąc, patrząc na to, jak Ameryka próbuje układać sobie obecnie relacje z Rosją, nie licząc tej ostatniej eskalacji, mam wrażenie, że to, do czego dąży Joe Biden, to jest rodzaj nowego resetu, przy czym nie takiego resetu, jaki przeprowadził Barack Obama w 2009 roku, otaczając go taką otoczką pewnej kordialności, powiedziałbym, pokazując jakiś taki gest dobrej woli w kierunku Rosji, licząc na to, że Rosja ten gest dobrej woli odwzajemni. Biden tych złudzeń nie ma i stara się jednocześnie, budując taką transakcyjną relację z Rosją, pewnego resetu, pewnej wymiany przysług, postawić jednak twarde granice, których Rosja ma nie przekraczać, jeżeli tego rodzaju, powiedzmy, chłodnej przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi chce. No ale czy to się uda, to właśnie może być mocno utrudnione, co pokazały zresztą ostatnie dni. Ostatnie 5 minut naszej rozmowy. Dla nas oczywiście ta perspektywa związana z relacjami amerykańsko-rosyjskimi, czy amerykańsko-niemieckimi, czy w ogóle z kwestiami transatlantyckimi jest najważniejsza. I ona dla Ameryki jest ważna. Antony Blinken był drugi raz w Europie teraz, więc to jak na czasy pandemiczne. Duża bardzo ilość podróży dla sekretarza stanu, aby rozmawiać ze swoimi sojusznikami. Ale jak wygląda w tej chwili sytuacja w powracaniu Ameryki na nowo do Azji? Po tym zestawie spotkań sprzed kilku tygodni też Antoniego Blinkena tam w Azji, w Japonii, w Korei Południowej, czy tam też rysuje się jakaś zmiana amerykańskiej polityki, czy też jest to ciągle dopiero ten etap początkowy, sondażowy? No myślę, że tam jeszcze mimo wszystko wciąż nie dostaliśmy takiej odpowiedzi jak w relacjach z Rosją, jak to będzie wyglądało, kiedy dojdzie do rzeczywistych napięć. Mamy rzeczywiście, tak jak słusznie wskazałeś, cały szereg kroków, które Stany Zjednoczone podjęły, by zbudować na nowo czy odbudować zaufanie tych sojuszników w Azji, którzy mogli zwątpić w gwarancje płynące ze Stanów Zjednoczonych za czasów Donalda Trumpa, który to o wiele bardziej transakcyjnie traktował również tych azjatyckich sojuszników, podobnie zresztą jak europejskich. Niestety. Mieliśmy bardzo mocny komunikat w kierunku Chin, który zresztą pojawiał się nie tylko podczas bezpośredniej rozmowy Bidena z przewodniczącym Xi, ale też podczas tego spotkania na Alasce, na którym doszło do tej pamiętnej wymiany zdań bardzo ostrej po obydwu stronach. Natomiast to jest wciąż jeszcze taki etap, powiedziałbym, symboliczny, pewnego sygnalizowania swojej pozycji wobec Chin, pewnego stawiania granic, z drugiej strony odnawiania sojuszy, czyli coś, co Biden wskazywał jako kluczowy element. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że o ile w przypadku Rosji Biden może dążyć do pewnego rodzaju załagodzeń po to, żeby utrzymać te zasoby, to on te zasoby gromadzi właśnie po to, żeby z całą mocą podjąć rywalizację z Chinami, i ten etap, wydaje mi się, jest jeszcze przed nami, on się dopiero zarysowuje. A czy wewnętrzna sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest równie ostra jak miesiąc temu? Mam tu oczywiście na myśli bardzo silne działanie rozporządzenia i wykonawczyni prezydenta Bidena. Czy to w tej chwili jest już trochę łagodniejszy etap zmian wewnętrznych? Czy ta wojna ideologiczna uważana za zbyt słabą zarówno przez lewicę, jak i prawicę, bez zależności od tego, kto się na nią patrzy, w dalszym ciągu bardzo mocno trwa? No ja myślę, że ona właśnie nabiera tempa również ze względu na to, jak Biden ustalił priorytety swojej polityki, bo tak jak w polityce zagranicznej on skupił się na pewnych kluczowych celach, pragmatycznie rezygnując jak na razie z angażowania się mocniejszego w inne kwestie, tak samo mam wrażenie trochę chciał postąpić na arenie krajowej i tymi kwestiami, które uznał za mniej priorytetowe niż chociażby walka z pandemią czy próba odbudowy gospodarki, była kwestia imigracyjna czy kwestia prawa do broni, które to kwestie niespodziewanie wymknęły się nieco spod kontroli i wróciły z ogromną siłą. Przypomniały o sobie, i Biden będzie musiał w najbliższych tygodniach i miesiącach myśleć, jak na nie odpowiedzieć. Jego decyzje dotyczące kwestii imigracyjnych, cofnięcie tych dekretów Trumpa, które blokowały chociażby imigrantom z krajów islamskich dostęp do Stanów Zjednoczonych, czy finansowanie muru, które Biden zamroził już pierwszego dnia, spowodowały napływ nowej fali imigrantów, co stało się paliwem dla przeciwników prezydenta. On będzie musiał sobie z tym radzić, bo przecież to właśnie kwestia imigracyjna była jedną z kluczowych składowych sukcesu Donalda Trumpa w 2016 roku. Z drugiej strony mamy kolejną masową strzelaninę, tym razem w Indianapolis, w magazynie firmy FedEx doszło do takiej strzelaniny, ale to już jest kolejna, nie pomnę, która w ostatnich tygodniach tego rodzaju strzelanina. I znowu kwestia, która dla demokratów jest bardzo ważna, którą Biden, jak tak się wydawało jeszcze podczas tej jego pierwszej konferencji prasowej, starał się odsunąć w czasie, może wrócić z ogromną siłą i będzie przykuwała uwagę nie tylko mediów, ale też będzie musiała przykuć uwagę samego prezydenta. I to niestety oznacza, że te tygodnie, które przed nami, wcale nie będą dla Bidena łagodniejsze, mimo że tak gładko udało mu się zrealizować te projekty, na które stawiał jeszcze w czasie kampanii wyborczej, czyli przede wszystkim błyskawiczna akcja szczepień, ona okazała się nawet jeszcze szybsza niż zapowiadał, przegłosowanie pakietu stymulacyjnego dla gospodarki, no a takim kolejnym krokiem miał być ten pakiet inwestycji w infrastrukturę amerykańską, również o ogromnej wartości, 2 bilionów dolarów. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyło, choć ciągle jeszcze zbyt mocno jestem historykiem. Stany Zjednoczone przypominają nam okres przełomu prezydentur Johnsona i Nixona. Może to się zmieni. Oby z lepszym troszeczkę a to ciekawe, co powiedziałeś również w kontekście Afganistanu i ostatniej decyzji. Tak jest. O wycofaniu wojsk stamtąd. Ja miałem bardzo mocne poczucie, że widzę duże podobieństwo do Wietnamu i właśnie decyzji Nixona. I jeszcze dłużej, jeszcze więcej czasu to zajęło przecież, to stacjonowanie w Afganistanie, ta walka. 17 lat, nie, 19 lat już prawie. Tak, tak. Strasznie długo, 20 rocznica ataku na World Trade Center także w tym roku. A ja tutaj bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Andrzej Kochut, polecam jego ekspertyzę na tematy amerykańskie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy. Ja również dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Nie samo Ameryką żyje człowiek. Mamy również państwa, o których bardzo często w naszych publicystycznych dyskusjach się w ogóle nie wspomina. A takim rejonem, który nie ma tego szczęścia, mimo jego ogromnego znaczenia politycznego, jest Azja Centralna. A zwłaszcza taki mały fragment wciśnięty między Afganistan, Pakistan, Chiny, Indie i tych większych sąsiadów w Azji Centralnej, czyli Kirgizja lub Kirgistan. A tam się sporo dzieje i o tym opowie nam nasz kolejny gość, Arkadiusz Legieć. Kłaniam się bardzo nisko. Dzień dobry. Wytłumacz, Jarku, jak to się dzieje, że Kirgizja, mimo tego, że jest położona tam, gdzie położona, a raczej w sąsiedztwie dyktatur, i mimo przewrotów, które tam się zdarzają, mimo różnych rzeczy, jest mimo wszystko w dalszym ciągu krajem demokratycznym? No właśnie, chyba nie do końca, ponieważ to się w dość dynamiczny sposób w ostatnim czasie zmienia, ale faktycznie to stwierdzenie było prawdziwe przez długie lata w Kirgistanie, ponieważ przez lata w kontraście do pozostałych państw Azji Centralnej, które z całą pewnością możemy określić jako kraje autorytarne, no Kirgistan jawił się jako ta wyspa demokracji. To było potwierdzane również w wielu rankingach międzynarodowych, takich jak choćby ranking Freedom House, który przez lata określał Kirgistan jako państwo częściowo wolne, co właśnie szczególnie w tym kontraście z niewolnymi sąsiadami, no, pokazywało, że faktycznie to państwo, w tym państwie jest możliwa normalna konkurencja polityczna, normalne działanie mediów, normalny udział w procesie politycznym obywateli. I tak było przez lata, aczkolwiek to, co się dzieje w ostatnich miesiącach w Kirgistanie, no w bezpośredni sposób stwarza zagrożenie właśnie dla tego stanu, z jakim mieliśmy do czynienia dotychczas. To również zostało uwzględnione właśnie przez wspomniany Freedom House, który w tym roku po raz pierwszy od wielu lat określił Kirgistan już jako państwo nie częściowo wolne, tylko niewolne. Przyczyną tego wszystkiego są zmiany ustrojowe proponowane i wdrażane w życie przez nowego prezydenta Sadyra Japarowa, który w styczniu tego roku wygrał wybory i którego głównym punktem programowym jest właśnie zmiana systemu politycznego Kirgistanu na system o mocnej władzy prezydenckiej. Dodajmy, że dotychczas ośrodek prezydencki i tak był głównym ośrodkiem władzy w państwie, jednakże Sadyr Japarow dąży do jeszcze silniejszego wzmocnienia tej instytucji, a tym samym siebie, do osłabienia innych organów państwa, przede wszystkim parlamentu, który początkowo w ogóle chciał zlikwidować, później troszeczkę odszedł od tej idei i zdecydował się po prostu osłabić tą instytucję, zrobić z niej pewną wydmuszkę. To wszystko sprawia, wraz jeszcze z innymi procesami, takimi jak represje wobec dziennikarzy, jak niejasne powiązania władzy ze światem przestępczym, z oligarchami. To wszystko sprawia, że ten obraz dotąd demokratyczny i przejrzysty coraz bardziej nam się zaciemnia i w odczuciu i samych Kirgizów, i obserwatorów zewnętrznych rodzi poważne zagrożenie dla pluralizmu, dla demokracji w tym państwie. Czego dotyczyło referendum, które odbyło się ostatnio w Kirgistanie? Właśnie tego wzmocnienia władzy prezydenckiej. Dokładnie. Było to wiążące prawnie referendum konstytucyjne, które otwiera drogę do wdrożenia w życie proponowanych przez Japarowa zmian. Co istotne, wcześniejsze referendum odbyło się w styczniu, aczkolwiek miało tylko taki charakter konsultacyjny i było przeprowadzone wraz z wyborami prezydenckimi. Teraz wraz z wyborami lokalnymi w ostatnią niedzielę odbyło się referendum już wiążące prawnie, w którym niespełna 80% Kirgizów poparło inicjowane przez Japarowa zmiany, a więc właśnie wzmocnienie środka prezydenckiego, ograniczenie kompetencji pozostałych organów, wprowadzenie nowej instytucji politycznej w Kirgistanie, tak zwanych kurultai, czyli jeżeli możemy to tak określić, Zgromadzeń ludowych wieców. Coś takiego, tradycyjnej dla Kirgizów formy takiej demokracji bezpośredniej, w ramach której właśnie podczas wieców regionalnych przedstawiciele reprezentujący lokalne wspólnoty delegują pewne kompetencje na rzecz władzy centralnej. Jest to instytucja dość enigmatyczna. Do końca jeszcze nie wiemy, jak będzie działała w praktyce, aczkolwiek niezależnie od tego, jak te wszystkie zmiany są rozrysowane formalnie przez prezydenta i wspierającego zaplecze polityczno-prawne, no to nie ulega wątpliwości, że te zmiany wcale nie mają dywersyfikować życia politycznego w Kirgistanie, pomimo tego, co mówi prezydent Japarow, który tłumaczy jakby konieczność wdrażania tych zmian tym, że dotychczasowy ustrój Kirgistanu nie odzwierciedlał temperamentu, nie odzwierciedlał kultury politycznej Kirgizów. Japarow wielokrotnie podkreślał, że w jego ocenie ten ustrój był sztucznie wzorowany na wzorcach z innych państw i dlatego istnieje konieczność zmiany. No tylko, że te zmiany prowadzą do wzmocnienia jego osoby i mają mu umożliwić to, aby trwale skonsolidować władzę i utrzymać się przy niej dłużej niż jego poprzednicy. No to tak trochę nam przypomina taka deklaracja, coś co się dzieje od prawie 30 lat na zupełnie przeciwległym końcu Azji Centralnej, w Turkmenistanie. Jest to na pewno wprowadzenie zmian, które rodzą skojarzenia nie tylko z Turkmenistanem, ale w ogóle z pozostałymi państwami Azji Centralnej, gdzie mamy do czynienia już długoletnimi systemami autorytarnymi, czy wręcz może dyktaturami. Pewnie najbliżej tego sformułowania byłby właśnie wspomniany przez ciebie Turkmenistan. Z całą pewnością to wszystko powiela pewne wzorce autorytarne z tą taką specyfikacją kirgiską, no bo jednak takie instytucje jak kurultaje no nie ma w innych państwach Azji Centralnej. Aczkolwiek no często oceniając działanie czy perspektywy działania danego systemu politycznego, jedno to jest to, jak system jest odzwierciedlony na papierze w tych kwestiach właśnie formalnych, a drugie to jest to, jak system działa w praktyce. A patrząc też na dotychczasową praktykę działania aktywizmu politycznego Sadyra Japarowa, wiemy, że jest to silny lider, lubiący odwoływać się zarówno do postulatów nacjonalistycznych czy populistycznych, jak i lubiący stosować siłę w sposób bezpośredni w ramach sprawowania swojej władzy, w ramach osiągania swoich celów politycznych. To wszystko każe nam myśleć, że no, te zmiany, jakie są wprowadzane, które wzmacniają jego pozycję w państwie, no, mogą właśnie przybliżyć Kirgistan i jego osobę do wzorców panujących w innych państwach Azji Centralnej, gdzie te mechanizmy sprawowania władzy, relacji władzy i społeczeństwa, no są dalekie od wzorców demokratycznych. Zbliżając się powoli ku końcowi, jedno pytanie, może nie o sam Kirgistan. Jak bardzo to, co się tam dzieje, kolejna zmiana, która tam ma miejsce, wpływa na bezpieczeństwo w tamtym regionie? Kirgistan to bądź co bądź chyba najbardziej strategiczny fragment Azji Centralnej, jeżeli chodzi o myślenie z punktu widzenia europejskiego, rosyjskiego, indyjskiego, chińskiego, tych wszystkich państw, które tam naokoło w tym kotle mają swoje interesy. Na pewno jest to jeden z istotnych punktów bezpieczeństwa tej całej strategii w Azji Centralnej. Sama zmiana władzy, zmiana formy sprawowania władzy w Kirgistanie, no na razie ograniczone konsekwencje dla bezpieczeństwa, no bo dalej Kirgistan jest państwem, umówmy się, słabym, państwem uzależnionym od poparcia wojskowego, politycznego Rosji, uzależnionym od poparcia gospodarczego Chin, państwem podatnym w dalszym ciągu na regionalne kryzysy, ale właśnie dzięki tym relacjom z większymi, silniejszymi od siebie partnerami, w jakiś sposób próbującym się pozycjonować w tej regionalnej infrastrukturze bezpieczeństwa, aczkolwiek z całą pewnością ta centralizacja władzy przez Dżaparowa rodzi zagrożenie dla samego Dżaparowa i dla stabilności kirgiskiego systemu od wewnątrz. Ponieważ wiemy już z doświadczenia, że w każdym przypadku, kiedy którykolwiek z prezydentów, przywódców kirgiskich próbował właśnie w ten sposób centralizować władzę, to spotykał się z zdecydowanym oporem społecznym. Ponieważ Kirgizi w ten czy inny sposób bardzo często za pomocą zamachu stanu, za pomocą demonstracji ulicznych, czasem gwałtownych w przebiegu, sprzeciwiali się tego typu rozwiązaniom. To zagrożenie bezpośrednio dotyczy w tej chwili Dżaparowa, ponieważ mówiąc o tym, że proponowane przez niego zmiany uzyskały 80% poparcia, musimy dodać również to, że w tym referendum, jak i w wyborach, dzięki którym Dżaparow został prezydentem, brało udział jedynie niespełna 30% osób uprawnionych do głosowania. To pokazuje, że za głosują i idą na wybory zwolennicy Dżaparowa, ale ci, którzy są przeciw, cały czas stanowią zagrożenie. W tej chwili nie partycypują w życiu politycznym, ale w każdej chwili mogą wyrazić swój sprzeciw. No i niestety dla Dżaparowa w każdej chwili może to przyjąć obrót, no powiedzmy, zdecydowany, tak jak to miało miejsce w 2005 roku, kiedy obalono prezydenta Akajewa, w 2010, kiedy obalono prezydenta Bakijewa, czy też w roku ubiegłym, kiedy obalono prezydenta Dzenbekowa. I pojawia się już taka specjalna dzielnica w Mińsku i w Moskwie, gdzie potem mieszkają byli prezydenci Kirgistanu na uchodźstwie. Bardzo często, żeby ratować swoje bezpieczeństwo czy wolność, no i poprzednicy Dżaparowa musieli ewakuować się z kraju, to prawda. My będziemy obserwowali, co się w Kirgistanie dzieje, także dzięki tobie. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Legieć, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za dzisiejszy udział w programie. Dziękuję bardzo. Loving you always with a love that's true always. When the things you've planned need a helping hand, I will understand. Always, always, days may not be fair, always, that's when I'll be there, always, not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving you, honey, always, with the love that's true, always. When the things you've planned need a helping hand, I will understand always and always. days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Piosenka, która była przebojem 1947 roku i podobno lubili jej słuchać młoda księżniczka Elżbieta i książę Filip Mountbatten, co jeszcze lieutenant Philip Mountbatten, jeszcze nie książę Edynburga. A naszym gościem jest dr Przemysław Biskup. Kłaniam się bardzo nisko. Kłaniam się. Za godzinkę rozpoczną się w Windsorze, na zamku w Windsorze, uroczystości pogrzebowe księcia Edynburga. Mieliśmy już okazję dwukrotnie tutaj na antenie Trójki, ale i parę razy poza nią rozmawiać na temat tego, co się zdarzyło w ciągu ostatniego tygodnia. To była tygodniowa żałoba. Żałoba i oficjalna, i nieoficjalna. Żałoba, podczas której bardzo mocno, zwłaszcza brytyjskie media, podkreślały znaczenie zmarłego i rodziny królewskiej. I pora trochę na jej podsumowania. Czy to, co się zdarzyło, czyli śmierć księcia Filipa i to takie narodowe rekolekcje, które mają miejsce w takich sytuacjach, wpłynęło mocno na, albo w ogóle wpłynęło na brytyjską politykę i sposób, w jaki Brytyjczycy myślą o swojej codzienności, bardzo trudnej codzienności Anno Domini 2021? Na pewno można powiedzieć, że wpłynęło na obniżenie, znaczy zawieszenie protestów, czy osłabienie tempa protestów w Irlandii Północnej, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest efekt chwilowy. Wydaje mi się, że ten wpływ będzie widoczny, ale dopiero w dłuższej perspektywie. I on jest związany z tym, że definitywnie pewien rozdział historii brytyjskiej się zamyka. Pamiętajmy, że królowa Elżbieta jest w zasadzie jedyną monarchinią, którą zdecydowana większość Brytyjczyków w ogóle kiedykolwiek pamięta. No i śmierć jej męża jest takim trochę zapowiedzią tego, że no królowa też w ciągu pewnie najbliższych paru lat odejdzie. A to otworzy zupełnie nowy rozdział związany nie tylko z sukcesją tronu w samej Wielkiej Brytanii, ale w kontekście też Brexitu, rekonstrukcji roli międzynarodowej w Brytanii. Te pytania się pojawią na przykład w takich monarchiach konstytucyjnych jak Kanada, jak Australia, jak Nowa Zelandia. Powstanie pytanie o też związek Wielkiej Brytanii ze wspólnotą narodów. No i oczywiście jest pytanie też o to, czy w międzyczasie nie będziemy mieli do czynienia z secesją na przykład w Szkocji. Rzeczy, o których powiedziałeś, są ważne, bo okazuje się, że mimo tego przekonania, zwłaszcza po stronie lewicy, ale myślę, że też wśród konserwatystów nie brakuje ukrytych republikanów, ta monarchia, która Wielką Brytanię mocno kosztuje, jest chyba ostatnią taką quasi-feudalną jeszcze monarchią istniejącą w ogóle na świecie, w zachodnim przynajmniej. I osoba, która na jej czele stoi, Elżbieta II, jest w tej chwili jednym z najbardziej politycznie stabilizujących i cementujących Wielką Brytanię, wspólnotę narodów, relacje brytyjskie z wieloma państwami, osobą. Bez niej właściwie one nie mogą funkcjonować tak, jak należy. Królowa stała się chyba nieodzownym elementem brytyjskiego systemu politycznego i to nie jako królowa, ale jako ona, Elżbieta II. Myślę, że jest dużo prawdy w tym, co powiedziałeś, ale ja bym nie doprecyzował roli monarchii jako takiej. Bo jednak jest tak, że siłą monarchii paradoksalnie jest to, co jest teoretycznie z punktu widzenia nowoczesnego świata jej największą słabością, to znaczy jej dziedziczność. Nieprzypadkowo ciągle w Wielkiej Brytanii używana jest ta formuła umarł król, umarła królowa, niech żyje król. No? I to podkreślenie tego automatyzmu sukcesji i można powiedzieć tego, co Ernest Kantorowicz w wybitnej książce Dwa ciała króla nazwał po prostu nieśmiertelnością instytucji. No? Znaczy monarchia jako instytucja jest nieśmiertelna, można powiedzieć. I wydaje mi się, że to w najbliższych latach ten czynnik będzie jeszcze bardziej potrzebny w Wielkiej Brytanii niż w przeszłości, dlatego że w tej chwili naprawdę mamy do czynienia z frontalnym atakiem na w ogóle ideę brytyjskości jako tego związku Anglii, Walii, Szkocji i w jakiejś mierze Irlandii Północnej, chociaż Irlandia Północna od dawna jest najsłabszym elementem tego ogniwa i jakby jej zjednoczenie ewentualne z Republiką Irlandii moim zdaniem nie wywoła kryzysu takiego egzystencjalnego dla państwa brytyjskiego, podczas gdy secesja Szkocji moim zdaniem musi się czymś takim skończyć. No to jest właściwie cofnięcie Wielkiej Brytanii do okresu sprzed początku Imperium Kolonialnego, do początku XVII wieku. Coś prawie takiego jak to, co się zdarzyło z Rosją częściowo w 1991 roku. Tak, to by było cofnięcie się do stanu sprzed aktów Unii 1706-1707. Albo coś, co Norman Davies z kolei już lata temu, 20 lat temu w swojej znanej książce Wyspy nazwał dewolucją postimperialną, czyli tym powrotem do stanu wyjściowego, którym były, no, można powiedzieć, dwa niezależne królestwa, Anglii i Szkocji. No i powiedzmy w ten czy inny sposób zorganizowane terytoria Walii i Irlandii Północnej. Czy wspominałeś na początku o tym, co się teraz dzieje w Irlandii Północnej? Przez pogrzeb księcia Filipa w dużej mierze zostały te wydarzenia przesłonięte w takim dyskursie popularnym. Mówisz, że to, co się dzieje w Irlandii Północnej, jest właściwie przerwane tylko na chwilę, zaraz po pogrzebie księcia Filipa, a może chyba nawet już teraz te rozruchy będą równie mocne i kryzys może się zwiększać. Tutaj, jeżeli chodzi o Irlandię Północną, mam nadzieję, że przyniesie jakieś efekty to, co w międzyczasie dokonało się w Brukseli, zwłaszcza wczoraj. Tak jest. Mieliśmy do czynienia z wizytą, przepraszam, w środę. W środę wieczorem była wizyta brytyjskiego, można powiedzieć, ministra od post-Brexitu, Lorda Frosta w Brukseli, swojego spotkania z jego odpowiednikiem z Komisji Europejskiej, Maroszem Szewczewiczem. I wydaje się, że Komisja Europejska nieco spuściła stanu, jeżeli chodzi o sposób egzekwowania, tymczasowy sposób egzekwowania tak zwanego protokołu irlandzkiego, co moim zdaniem jest istotnym czynnikiem w tym wszystkim, bo pamiętajmy, że przyzwyczailiśmy się do tego, że protesty i zamieszki w Irlandii Północnej wywołują na ogół republikanie, tym razem wywołali je unioniści i unioniści, no, między innymi są bardzo niezadowoleni z tak zwanego protokołu irlandzkiego. Więc tutaj jakby kupienie czasu na znalezienie jakichś może dodatkowych rozwiązań jest bardzo ważne. Wedle komunikatów z wczoraj strony rozstały się bez może już gotowego porozumienia, ale za to z, można, jak to określa prasa, z pracą domową zadaną przez obu tych decydentów ich urzędnikom i to jest ten sam zestaw zadań, tak? Więc na razie czekamy na jakieś efekty tych studiów, tych ćwiczeń, ale przynajmniej tutaj wydaje się, że po raz pierwszy od dłuższego czasu obie strony wiosłują mniej więcej w tym samym kierunku. No i Komisja Europejska zaakceptowała, że Wielka Brytania potrzebuje więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi na list, który ma się skończyć, który w zamierzeniu Komisji Europejskiej miał prowadzić do pozwu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest takie, można powiedzieć, relatywnie drobne, ale symbolicznie istotne ustępstwo proceduralne. A w którym kierunku wysuje Szkocja? Bo śmierć księcia Filipa doprowadziła także do zawieszenia kampanii wyborczej przed tamtejszymi wyborami. Wyborami, które zresztą, których wyniki nie były wcale takie pewne, jak jeszcze kilka lat temu w Szkocji się to zdarzało. Tak, to jest, no niestety trzeba powiedzieć, że w Szkocji kampanie zawiesiły niektóre z głównych partii, natomiast nie wszystkie, zwłaszcza te mniejsze. Kampania przebiega, no można powiedzieć, pod hasłem jednak potwierdzania dominacji Szkockiej Partii Narodowej, która rządzi już Szkocją od 2007 roku. I w tej chwili wszystko wskazuje na to, że wygra te wybory. Znaczy, w zasadzie to jest prawie pewne, że wygra te wybory, natomiast wszystko wskazuje na to, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nie tylko wygra, ale wygra na tyle zdecydowanie, że będzie mogła zażądać ponownego referendum niepodległościowego. No i już, więc moim zdaniem powoli chyba nie tylko Wielka Brytania, ale również my jako sąsiedzi, jako Unia Europejska musimy się przyzwyczaić, że będzie takie wydarzenie po stronie brytyjskiej. No i wynik samego tego referendum, gdy patrzeć na dzisiejsze sondaże, no to jest niestety mocno niepewne. Można powiedzieć, że w tej chwili to jest 50-50 i gdyby Szkocja uzyskała niepodległość, no to to już jest cała masa wyzwań dla naprawdę nie tylko strony brytyjskiej, ale również Unii Europejskiej. Między innymi aplikacja członkostwa w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Szkocja ma bardzo wysoki poziom długu publicznego. To jest kwestia ogromnego podziału terytorialnego i kwestia ważna dla NATO. Tak. I nowa potencjalna kłopotliwa granica lądowa między taką powiększoną Unią Europejską, a wtedy tym, co pozostanie z Wielkiej Brytanii. I najważniejsza rzecz, dokładnie to, o czym powiedziałeś, to znaczy kwestia przyszłości strategicznych w skali całego NATO i dla bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego baz, które leżą na terenie Szkocji, których sama Szkocja raczej nie będzie miała możliwości sensownie wykorzystać, czyli to jest sposób, uzgodnienie sposobu, czy i w jaki ewentualnie to, co pozostanie, ta kadłubowe Zjednoczone Królestwo będzie mogło korzystać z tych baz. I bez tego mielibyśmy ogromny kryzys bezpieczeństwa, również odczuwalny na przykład na flance wschodniej NATO, czyli w Polsce. Ostatni z punktów. Premier Johnson zachowuje się tak, jak należy w okresie pandemii. To mnie zresztą notabene niesamowicie fascynuje w tym, jak w Wielkiej Brytanii jest to zorganizowane. Ograniczenia na pogrzebie królewskim. W Polsce podejrzewam, trochę się tego bawię, gdyby doszło do jakiejś walnej ceremonialnej uroczystości, nikt by tego odpowiednio nie przestrzegał. Premier Johnson na tym pogrzebie w każdym razie nie obejrzy go w telewizorze w swojej rezydencji w Chequers premierowskiej. Jak wygląda w tej chwili pozycja Borisa Johnsona, która się jednak, jak pokazują też twoje opinie, wzmacniała w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a kolejny kryzys mu zagląda w oczy? Tak, no tutaj, znaczy ja bym ciągle potrzebował swoją opinię, że ta relatywnie rzecz biorąc, ta pozycja wzmocniła się po bardzo poważnym spadku gdzieś w drugiej połowie drugiego roku i zwłaszcza w momencie rozkręcania się trzeciej fali pandemii. I to, co jest obecnie z krótkiej perspektywy głównym czynnikiem zmiany, to jest fakt modelowego zorganizowania akcji szczepień. Jej ogromny sukces od początku grudnia. Natomiast oczywiście powoli docieramy do punktu, w którym po pierwsze ta akcja zaczyna być już skonsumowana, bo przypomnijmy, że jeżeli chodzi o dorosłą populację, to w zasadzie około 70% już jest szczepionek Brytyjczyków pierwszą dawką. I gdzieś do lipca pewnie będziemy mieli, dobijemy do podobnych liczb już, jeżeli chodzi o drugą dawkę. Natomiast no właśnie pojawiają się te nowe wyzwania i wspomniany przeze mnie problem szkocki będzie głównym moim zdaniem wyzwaniem definiującym drugą połowę obecnego roku i pewnie dominującym w ogóle cały przyszły rok i cały kolejny. I dominującym również w decyzji, czy Boris Johnson będzie się mógł utrzymać przy władzy. Tak, absolutnie. To znaczy musimy mieć świadomość, że gdyby doszło do referendum, to już sam fakt tego referendum może być czynnikiem zmiany premiera, dlatego że pytałeś o oceny Johnsona. Jeden z problemów z ocenami Johnsona też, jeżeli chodzi o sferę społeczną, polega na tym, że on jest bardzo, nawet można powiedzieć, biegunowo i w inny sposób. Zdarza się w czasie pandemicznym. Tak. Postrzegane, on jest postrzegany biegunowo i nie. Przepraszam. Nie szkodzi. Jerzy VI przypłynął do... On jest biegunowo i inny sposób postrzegany w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa, w Anglii, w Irlandii Północnej, w Szkocji. I właśnie może się okazać, że wygranie referendum niepodległościowego w Szkocji będzie wymagało zmiany premiera, ponieważ Johnson jest super niepopularny w Szkocji, mimo że jest bardzo popularny w Anglii. Cóż, premierowi Johnsonowi życzymy dużo zdrowia. A za chwilę uroczystości pogrzebowe księcia Filipa. Widzę, że już dobijały się do ciebie inne media, więc dziękuję ci bardzo i dziękuję państwu bardzo, bardzo mocno. Przepraszam państwa za to zamieszanie w tle. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Łukaszu. I do usłyszenia. Ciebie i wszystkich słuchaczy. Za świat i ludzi dziękuję państwu, Łukasz Jasina.